ważną i pilną. Już dziś kilka minut po 20:00. Polecamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 maja, minęła 8:00. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Prawie o połowę mniej zakażeń COVID-19 niż tydzień temu. Epidemia wyraźnie spowalnia. Gwałtowne burze przejdą dziś przez wiele regionów Polski, ostrzegają meteorolodzy. W La Lidze wszystko jasne. Atletico Madryt mistrzem Hiszpanii. Najnowsze dane pozwalają na optymizm. Poprawia się sytuacja epidemiczna w Polsce. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało o nieco ponad 1500 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To prawie 47% mniej niż tydzień temu. Zmarło niespełna 200 osób. O aktualnej sytuacji epidemicznej Barbara Góra. Obecnie w szpitalach jest leczonych 8,5 tysiąca pacjentów z COVID-19, a 1100 z nich jest podłączonych do respiratora, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przy dużej ilości testów tych nowych zakażeń jest zdecydowanie mniej wykrywanych niż to było tydzień temu. To także ma swoje odzwierciedlenie w ilości zajętych łóżek w szpitalach. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaznaczył, że powrót do normalności staje się bardzo realny. To będzie niestety wszystko zależało od tego, ilu Polaków się zaszczepi. To jest bardzo ważne, abyśmy za kilka miesięcy niestety nie wrócili do zwiększonej ilości nowych zachorowań właśnie z tej grupy osób, które się nie zaszczepiły. Dotychczas wykonano w Polsce ponad 17 milionów 620 tysięcy szczepień przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepionych mamy przeszło 5 milionów 410 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Ta skarga spowoduje niepotrzebne szkody w relacjach polsko-czeskich, mówi minister Michał Wójcik z kancelarii premiera i apeluje do Czech o rozważenie wycofania skargi na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kopalni Turów. Jak powiedział minister, decyzję TSUE należy analizować przez pryzmat jej skutków gospodarczych i społecznych. W grę wchodzą wielkie pieniądze i daleko idące skutki społeczne. Pieniądze, bo to są miliardy, to jest kilkanaście miliardów złotych. Skutki społeczne, no to są tysiące utraconych miejsc pracy. Polacy wreszcie, myślę, zrozumieją, co to jest ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. On się zazwyczaj pojawia przy sprawach wymiaru sprawiedliwości i to zazwyczaj to było gdzieś tam z boku nas. Natomiast dzisiaj Polacy, myślę, zrozumieli. No przecież gra idzie o miejsca pracy, gra idzie o interesy gospodarcze, gra idzie o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Ktoś pstryknął palcem i kopalnia ma być zamykana. Na podstawie czeskiego wniosku Trybunał wydał nakaz natychmiastowego zaprzestania wydobycia w tej kopalni. Kompleks Turów jest odpowiedzialny za zabezpieczenie od 4 do 7% energii elektrycznej w Polsce. Gwałtowne burze przejdą dziś przez wiele regionów Polski. Zagrzmieć może wpaść od województwa podlaskiego przez Mazowsze aż po Dolny Śląsk, ostrzega synoptyk Grzegorz Walijewski. Nieco mniejsze opady niż w sobotę, ale porywy wiatru nadal będą dosyć groźne do 80-90 km na godzinę. Także tutaj nieco mniejsze te burze, ale jednak wiadomo, każda burza jest groźna, także będzie trzeba na ten dzień uważać, na to zjawisko będzie trzeba uważać. A jutro znacząca poprawa pogody. Napłynie do nas powietrze z południa. Ono będzie zdecydowanie cieplejsze, bo termometry wskażą nawet 23 stopnie na południu kraju. Będzie zdecydowanie więcej słońca. Bez burz oraz opadów to będzie naprawdę bardzo miły poniedziałek. Ale niestety już od wtorku kolejny burzowy front i dużo deszczu w całym kraju. Uroczystości w kościele w Budsławiu zaplanowane na początek lipca odbędą się zgodnie z planem. Pożar, który wybuchł 11 maja, doszczętnie zniszczył dach 18-wiecznej świątyni, ale jak zapewnia rzecznik Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi ksiądz Jury Sańko, tymczasowy dach ma być gotowy do końca maja. Potrzebujemy szybko zrobić ten dach tymczasowy, żeby sam kościół nie nabierał wilgoci, bo teraz jest dużo wilgoci w ścianach, żeby już można było wysuszyć świątynię, żeby ochronić te malowidła, którzy jeszcze zostali. Na odnowienie kościoła w Budsławiu zebrano równowartość około 750 tysięcy złotych. Chęć wsparcia remontu świątyni zadeklarowali wierni z wielu krajów, w tym z Polski. Na koniec wieści z hiszpańskiej Murawy. Atletico Madryt mistrzem Hiszpanii. Piłkarze Diego Simeone wygrali na wyjeździe z Realem Valladolid 2-1. Gospodarze prowadzili do przerwy po golu Oscara Plano. W 57 minucie wyrównał Argentyńczyk Angel Correa, a 10 minut później zwycięską bramkę zdobył Urugwajczyk Luis Suarez. I tak Atletico sięgnęło po raz 11 pod tytuł Mistrza Hiszpanii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po

a horse, I got a sheep, I'm gonna get me a good night's sleep, living in a home in the heart of the country. Rafuzar, Piotr Firan. To my. Widziałeś wywiad? Wszyscy o nim rozmawiają w Wielkiej Brytanii. Yes, yes. Prince Harry is talking about his mental health. I nie chodzi o wywiad z Meghan i z Harrym. Nie. Nowy wywiad. Chodzi o nowy wywiad. Right. To jest cały cykl wywiadów, które Oprah Winfrey, znana prezenterka amerykańska, przeprowadziła ze znanymi osobami, w których to wywiadach tematem głównym jest depresja. Depresja, a też wellness, well-being, czyli dobrostan po polsku chyba, nie? Wellness. Ale z tej opowieści Harry'ego wynika bardzo jasno, że przez wiele lat był odcięty od swoich emocji z różnych powodów. Mm-hmm. No i to doprowadziło go ostatecznie do pewnego rodzaju kryzysu. It's a very English way. You know, jest to wyrażenie w angielskim stiff upper lip. Trzymać fason trzeba zawsze. In school, it hurts. Keep it quiet. Stiff upper lip. Nie gadać, nie można mówić. Trzymać fason trzeba. Czyli pewnie są dwie szkoły. Z jednej strony być może ludzie dzisiaj stawiają na emocje i myślą o tym, jak je w odpowiedni sposób przeżywać. Ale tak, by nie ranić innych, ale są też tacy, którzy są tym old schoolem. Well, I think if all the whole of society is trzymanie fason, then it's okay. But if some people are doing half and half, it's not good. You can't, it doesn't work that way. If we're going to open ourselves to our emotions, let's open ourselves to our emotions. Widziałeś ten wywiad? Kawałki. I? No comment. You saw it as well. Kawałek. What did you think? Przedwczoraj. Oh yeah, and? Wzruszyłem się. Really? Tak. Why? On opowiadał o tym, że na przykład dostawał uderzenia takich fal gorąca, że się w pewnym momencie pot spływał mu po czole i wydawało mu się, że wszyscy na niego zwracają uwagę i nie potrafił się odnaleźć w sytuacjach publicznych. I cierpiał z tego powodu bardzo mocno. I od 4 lat pracuje z psychoterapeutą nad swoimi emocjami. You're kidding. I didn't see od 4 lat, długi czas. So Oprah Winfrey she's spoken to Prince Harry. Who else is she speaking to? Lady Gaga. Did you see that one? Not yet. I've seen little clips and traces. Very interesting, because it's a horrible story. I'm sorry I'm talking about it this early in the morning, but she was abused. She was physically abused. Lots of abuse. I'm not going to say any more, but please watch. It's very, very difficult to watch, but very interesting. Very interesting. Ale mamy także muzykę, która jest całkiem przyjemna, i teraz Lady. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. Nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up and you'll go far. Listen to me when I say. Prudence and love your friends, suffocate, rejoice the truth. And the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. okay, cause I was born this way. From London, Paris, Japan, back to USA. Yeah, I was born on the road, I was born to be brave. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, Shola or Orient made, I'm on the right track, baby, I was born. Was born this way, Lady Gaga. What a tune. Aż się zdziwiłem, że wygrzebałeś taką wersję. Not bad. Born this way. The country version. Wiesz, że Lady Gaga jest Włoszką. Yes. Chociaż kiedyś rozmawiałem z Włochem, Enrico Tersini. I Enrico był oburzony, jak to Włoch prawdziwy, she's American Italian, że zarówno Madonna, która także ma włoskie korzenie, jak i Lady Gaga nie potrafią mówić po włosku, ale przyznają się do tego, że są Włoszkami. Italians. Like Robert De Niro, I don't think he speaks very, very good Italian, and Al Pacino, they can speak a few words of Italian, but I don't think they actually speak Italian. Stefani Joan Angelina Germanotta. Very tak się nazywa Lady Gaga. To jest Germanotta, takie nazwisko. Germanotta. Może odnosząca się bardziej do plemienia germańskiego. Także. Could be. Tak, hey, talking of Al Pacino and Robert De Niro, we had an email. Last week we talked about best films. We had a great email about what your best films were. And Tom wrote The Godfather. And I saw Godfather last week again. What a great film. Postanowię sobie odświeżyć pod wpływem wiadomości. A propos maila, dostaliśmy od słuchaczki Małgorzaty mail z zapytaniem, co z naszymi pigułkami. Bed and Breakfast w pigułce, w trójce do trzeciej. Proszę what państwa. You explain what these pigułki are? Pigułki, BB. Maybe explain what these are. Chodzi o to, że siedzimy sobie z Rafem, słuchamy muzyki i tłumaczymy zawiłe, trudne sformułowania na język polski. That's oczywiście. Right. Tak, szybko to powiedziałeś. Proszę państwa, jest nowa pora, bo nie mówiliśmy o tym w audycji Trójka przed południem. Mm-hmm. Pigułki się pojawiają nie w trójce do trzeciej, tylko w trójce przed południem. Mm-hmm. Myślę, że w okolicach 9:30. So you have to keep listening, not only at 8 o'clock in the morning, 9 o'clock in the morning, but 9:30 in the morning as well. Tak, w każdym razie między 9 a 11 na pewno pigułki BB się pojawią. Oh, the Stones in the morning. This is Bed and Breakfast, and I'm loving this. And I'm free. I'm free to do what I want Sunday. Any old time. Sunday fun day. Listen, my friend, what is the most difficult word for you to pronounce in English? W języku angielskim nie ma takich słów. W języku niemieckim są. Sehenswürdigkeiten. Was? Zabytki. Uważasz to sobie. Zum Beispiel? Zabytek. Sehenswürdigkeiten. Beautiful word. Hier befindet sich vielen Sehenswürdigkeiten. That's very nice. But you don't have a word like that. Tu znajduje się wiele zabytków. You don't have a word like that in English that's very difficult. Like, I don't know. Thali Road. Pisze się Tchurle Igh. Thali Road. 83 Thali Road. Thali Road, okay. Taka ulica w Londynie. Thali Road. Trudno, bo niektórzy Polacy mówią, ja też do nich należałem. Tchurle. Wimbledon, that's terrible. Francesca Martinelli, też włoskie korzenie, ale Brytyjka. Urodzona w Londynie. Nauczyła mnie. Wimbledon. Really? Wimbledon wambles wanted you. Windows. Well, there are certain words like, I've heard that squirrel. French and German people can't pronounce squirrel. They say squirrel. Massachusetts. Stan, Massachusetts. Jest niedaleko Warszawy Piasechusetts. Redmond. That's right. And another one, Piotr. Lettuce. Lettuce. Sałata. Podobno bardzo ciężko się wymawia. Ostatnio zastanawiałem się właśnie nad słowem sałata, bo w języku polskim to jest jednocześnie warzywo, jednocześnie nazwa dania. That's right. A w języku angielskim może, no też nie, chyba... Nie, salad mylił, to jest tylko danie. To jest danie, salad, yeah. A lettuce to jest to sałata. To jest już sałata, to jest sałata do jedzenia. Możesz powiedzieć, że I would like to have some lettuce. Proszę bardzo, króliku. That's what it sounds like. Well, I'll tell you what we found. We spoke to some French people and we found out how they pronounce these words in English. Squirrel. Ah oui, c'est chiant, ça. Squirrel. Squirrel. Squirrel friend. Squirrel. Vas-y. Je croyais le maîtriser, mais pas du tout. Squirrel. C'est un écureuil. Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts. Donc ça, c'est l'État, hein. Massachusetts. Massachusetts. Ah putain, mais c'est dur, en fait. Massachusetts. Lettuce. Lettuce. Moi, j'ai envie de le dire à l'italienne, parce que j'étais en Erasmus en Italie, mais... Lettuce. Lettuce. A bit of lettuce. Lettuce. Romaine lettuce. Lettuce. Lettuce. Dulce lettuce. Scroll friend. Jako wiewiórka. Scroll friend. Scroll friend. I loved it. Przyjaciółka wiewiórka. Squirrel. Three words to practice everybody today. Squirrel, Massachusetts, and lettuce. See the dwarfs and see the giants. Which one would you choose to be? And if you can't get that together, here's the answer, here's the key. You can freeze like a 30-century man, like a 30-century man. I'll save my breath and take it with me till 100 years or so. Shame you won't be there to see me shaking hands with Charles de Gaulle. Play it cool and saran wrap all you can. Be a 30-century man. You can freeze like a 30-century man, like a 30-century man. Horroru. Piotr, it's time. The horror begins. Piotr has the little fiszki in his hands. Nasz program w ogóle dzisiaj jest dziwny, muszę powiedzieć. Go on. Tobie. Zaczęliśmy od tych emocji, od trudnych tematów. Teraz jeszcze ta pozytywka. Creepy. It's creepy. It's a creepy program. I teraz today. Jeszcze te fiszki. No ale... Go on. Attack spróbujmy. Me, Bill. Attack. In a nutshell. In a nutshell. It's really easy. Mm-hmm. So tell me then. Aha. Po polsku... Krótko, zwięźle w pigułce. Podajmy przykład. In a nutshell. We have little time, so I'll put it in a nutshell. O, przedstawię to w pigułce. Tak. Very nice. To give somebody the cold shoulder. To give someone the cold shoulder. Olać. As in zignorować. Fiszka mówi coś innego. What does it say? Być dla kogoś niemiłym, traktować kogoś ozięble. Well, ozięble, yes. Okay. Zawsze traktował mnie ozięble. Bruk. Rich zawsze traktował mnie ozięble. Good example. He has always given me the cold shoulder. Yeah, well, you're kind of being bad to somebody. I would say that you're ignoring somebody as well. You're giving me the cold shoulder. To put your foot down. Oh, put your foot down. Mm-hmm. Postawić na swoje. No, dobrze. Yes? Ciepło, bardzo dobrze. What is it in? What's the answer according to Fiszki? Co mówi Fiszka? Wyrazić stanowczą opinię. Okej, okej. Stanowczo coś nakazać lub zakazać czegoś. Yes. I put my foot down and said, no, Piotr, you have to stop buying coffee. Tupnąć. O, tupnąć nogą i powiedzieć, dosyć tego. Fantastico, I like it. To put your foot down. To feel under the water. No, weather, sorry. Thank to you. To feel under the weather. Chory. Mm-hmm. I'm under the weather. So he came from work earlier. Albo school, czyli ktoś był chory i przyszedł wcześniej. Wrócił do co mówi Fiszka, tak żebyśmy się tutaj nie mijali z prawdą. Czuć się niezbyt dobrze, czuć się chorym. Po prostu. Yes. Under the weather. To be up to your eyes in something. That is a great expression. To be up to your eyes in work. It means you have a lot of work. Tonę. Być czymś zawalonym, kwić w czymś po uszy. Very good. Będę musiał zostać w biurze do późna. Jestem... zawalona robotą. Okay, can we repeat those again? To be up to your eyes in something, mm-hmm. to feel under the weather, to put your foot down, very czyli good. Być stanowczy, to give somebody the cold shoulder, być niemiłym dla kogoś i krótko i zwięźle w pigułce, czyli in a nutshell. You can't Carly Simon, and in the background, you know who was singing? No clue. Mick Jagger, in the Hurki. In the Hurki. Yeah, with Carly Simon. Like Money for Nothing, Sting. That's what a song that is. Oh, thank you for that reminder, Piotr. Myślisz, że się pojawi Bed and Breakfast? Niebawem? It's a long song though, isn't it? Wróćmy może do tych słów, bo Francuzi padli ofiarą twojego poczucia humoru. A może... Squirrel friend. Jako Anglik, który mówi po polsku, na pewno też z wieloma słowami musiałeś się zmagać w czasie twojej nauki. Polskich słów? Tak, polskich słów. Jakie to były słowa? Tczew. Tczew? Yeah, I find that really... Ależ proszę cię, przecież tczew to aż się chce mówić. Drzem, głoska zwartowybuchowa t. Następuje zwarcie, w tym przypadku języka i prawda, tutaj dziąsło chyba jest zębów. Następuje zwarcie tych dwóch narządów i wybuch. Tczew. Beautiful, Piotr. Tak trzeba czasami obrazowo wytłumaczyć. Tczew. Co jeszcze? Dżem. Dżem? Dżem. I never know how... Should you say drzem, or should you say drzem, or dżem? I always get confused. I do something called overcorrection, so I wanted... Już teraz takiego szaleństwa dostałem w głowie, że sam nie wiem, jak wypowiedzieć to słowo. Naprawdę? Jam. Kanapka z jamem, na przykład. Well, 'cause I wanna spread. I wanna... spread him. Spread. I wanna overcorrect, so I say jam, jam. Nie, jam. I know, but that's jamem. You know, I'm trying to learn it. It's very difficult, that is. Coś jeszcze? Well, many of my friends who came to visit me when I used to live in Łódź had a big problem with Łódź. Huge problem with words. Hello, I'm Natalia. I'm Polish. Let's see if these non-native speakers can pronounce these tricky Polish words. Lutz. Lots. Lutz. This is a nice letter, by the way, the L. Wait, again, this is L or T. Chlutz. Lutz. Chlutz. Chlutz. I go with chlutz, yeah. Does it mean socks that don't quite fit? Lutz. I bought a pair of Lutz today. I need to return them. Łódź. It means boat and it's also a city in Poland. Łódź. Łódź. Nie jest to łatwe wyrażenie. It's the letters, no, wymaga zaangażowania gwarki górnej i dolnej, a u ludzi niestety jest taka tendencja, u ludzi, u nas, w naszym gatunku homo sapiens, jest taka tendencja, że niestety ta górna warga jest mniej ruchoma i w związku z tym trudniej wymawia się to słowo Łódź. English people have Wrocław is another difficult one for Wrocław. Yes, my friend used to call it Rocklaw. Rocklaw. Instytut, ja mam z tym wyrażeniem problem, z tym słowem, kiedy, zwłaszcza kiedy pojawia się w zdaniu instytut, te dwa... Instytut? Really? Coś tutaj z rytmem. Piotr, we have to work on you. We have to work on you in the break. Spread it. We'll be right back. Sting'a. Chciałem jeszcze, mogę coś powiedzieć? Yeah, if you have to. No, proszę. No, thank you. That was Hush by Cool Shaker, originally by Deep Purple. And I remember when I saw Deep Purple in Poland in concert, and they played that song at the end, and it was fantastic. One of the best concerts I've been. The old Dziadki from Deep Purple. I'm really happy for you. Thank you for your sarcasm, Sotfiran. Absolutnie. To było czyste i życzliwe. Yeah, jak mogłeś tak odczytać te emocje? A propos Stinga, który śpiewał w chórkach. A propos Stinga, bo rozmawialiśmy o tym, że najpierw Mick Jagger był w chórkach, teraz potem Sting w Money for Nothing. Englishman in New York. Tam pada takie sformułowanie. I like my toes done on one side. Yes. I to jest kolejne, można powiedzieć, dziwactwo. You have to do the toast only on one side. So I don't know how you do that. W piekarniku chyba. Chyba tylko w piekarniku. I odpowiednio, ja nigdy nie wiem, z której strony folię aluminiową trzeba położyć, żeby spełniła swoją funkcję. Folia. Czy błyszczącą, czy matową. Błyszcząca is, makes it hotter. Makes it hotter. Heat, a ja myślałem właśnie, że jeżeli on na spodzie jest bliżej źródła ciepła, to wtedy odbija. I don't think it makes a much difference with toast. No ale Sting jakoś musiał robić sobie te toasty, żeby... I can't imagine Sting making toast. Hello everybody, it's Sting here making toast. I can't see it. He has a servant probably, or his wife, or his children. Children, yes. Probably, yeah. He's a crazy yoga doer. He does a lot of yoga. No może na tym poprzestajmy. Thank you for that comment, Piotr. Daughter of Serge Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg with Waking Up. Good song. Talking of waking up, do you have a favorite quote or motto Because you're, you know, you're into wellness and dobrostan, Piotr. Do you have a favorite quote that keeps you... Jeśli chodzi o moją aplikację, do której się odwołujesz, która pomaga mi w tej rutynie relaksacji, to po pierwsze muszę się przyznać do tego, że zaniechałem ćwiczenia. How could you? How dare you? A druga rzecz jest następująca. Aplikacja daje codziennie nowe motto. Bardzo szybko się zapomina to, które było poprzednio. Do you have a favorite quote? Do you remember any quotes? Nie. Mnie, budzi mnie, wyobraź sobie, George Michael. Wake me up before you go, go. Oh, right, okay. Du, du, du, du. I przez to każda piosenka, która jest w moim budziku, nie cierpię jej później. Wywołuje dreszcz. I'm similar. Well, I was going through BuzzFeed. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego tego George'a Michaela. I don't know why. I won't comment. BuzzFeed. Wake me up before you go, go. No przecież pasuje. Wake me up before you go, go. If you listen to it 500 times, it'll kill you. It's like, you know, the Taliban. The American CIA was using the Britney Spears against the Taliban when they were torturing them. They were just playing again and again and again Britney Spears. Wcześniej miałem harfę. To też wywoływało dreszcze. Really? That bad? No, zwłaszcza kiedy musisz wstawać wcześniej rano. It's terrible, isn't it? Tak. Let your body just wake you up. Just go. Yeah. To mogłoby się skończyć. It could be, yes. I was looking through BuzzFeed and they had this list of the best quotes in the world. Mm-hmm. And they had, well, quite a lot of quotes in English, but I've got three which I think they chose as the most beautiful. Are you ready? Hit me. Oscar Wilde. The curves of your lips rewrite history. O, czyli chodzi o mowę, tak? Mógłbyś że krzywizny twoich ust piszą karty historii. Na nowo. Zapisują. It's not beautiful. Got another one. John Steinbeck, who was a very... One of my favorite authors, John Steinbeck. Steinbeck czy Steinbeck? Steinbeck, he was American. Mm-hmm. Grapes of może Wrath. Może tak jak Lady Gaga, Germanotta. It could be, yes. What is the Grapes of Wrath in Polish? Hmm? Grona... Nienawiści? I can't remember what it is now in Polish. The Grapes of Wrath. Fantastic Wrath. Book. Wrath się pisze. A wrath. Wściekłość. Mm. Nienawiść. Anyway, he said, and now that you don't have to be perfect, you can be good. Nie musimy piękne? Być idealni. Tak, tak. Isn't that beautiful? But I think my favorite one is probably one of my favorite authors as well, W.B. Yeats, Irish author. And he says, it's about love, and it's about you and me. Mm-hmm. I've spread my dreams under your feet, Piotr. Tread softly, because you tread on my dreams. To jest prawdziwa przyjaźń, proszę prawda? Państwa. To jest prawdziwa przyjaźń. To lose. Oh, I tell myself, what could It's My Life by No Doubt. Great song. Gwen Stefani. Gwen Stefani, yes, No Doubt. Are you an optimist? Tak. Well, during bad times, they say that, you know, having putting a smile on your face is the best thing to do. But not always. It can be very, very dangerous, Piotr. Why? It's called toxic positivity. Czyli jak po polsku? Toksyczna pozytywność? And toksyczny entuzjazm. Oh, bardzo ładnie. Toxic positivity. Because it paints negative emotions or weaknesses as something... Czy to jest wypieranie emocji? Trochę tak, yeah. So you can be positive, but it can't be toxic. You have to keep it going. You have to be realistic about what's going on. Czyli wyobraźmy sobie, że wstajemy rano, źle się czujemy na przykład, albo ktoś nam coś brzydkiego powiedział, ale my mimo wszystko postanawiamy, że będziemy, że to będzie fantastyczny dzień. No, czy to jest to? No. Toxic positivity is if you have a really big failure in life. Mm-hmm. And you go, whoa, that doesn't matter, let's keep going. You don't accept that you have something bad and you pretend it's not there. Okay? So being enthusiastic and positive is good, but not if you have something bad in life. Mam takie wrażenie, że moje poszukiwania, jeśli chodzi o medytację, także ciebie stymulują. Tematycznie tutaj pojawiają się te wątki. Hey, you see, I read a great book a few years ago, especially for you, Viktor Frankl. Mm-hmm. You have to read it, Man's Search for Meaning. Człowiek w poszukiwaniu sensu. Bardzo dziękuję. Na pewno zajrzę. Proszę bardzo. Ja tak patrzę na twoje ruchy i myślę sobie, że masz coś perkusisty. You think? Dałbyś radę. Mhm. Próbowałeś kiedyś? Yes. I? Not good, I'm better on the piano. I like the piano. I used to play.